düşüp bel kemiğini kırmamak. Doğru düşünüp yanlış taşınmamak. Bodoslama atlayıp hamak yırtmamak. Ne demek hayat? Önünü görmek, arkandan gafil kalmamak. Gemi batıyor diye kendini öyle sal gibi sallamak. Her bulduğun arkadaş grubuyla takılıp hap atıp kopmamak. 37 acı spreyle kasvaya kafa tutmamak. Stüdyom benim laboratuvarım ve burada bomba üretiyorum. Zorba öldürüyorum, onlarla torba dolduruyorum. Ben kemik koleksiyoncusuyum, köpeklerden kaçıyorum. Bak mikrofonun süngerini sinirden sürüyorum. Beni yüzleri etüdü lazım, yoksa harabız. Dediklerini anlıyorsak sago, valla harabız. Her yeni selama dost olmak yanlıştır. Her suya güvenirse çoğu gemiler batmıştır. Yüksek tepeler aşağı geldim, içtin içtin. Bana sardın, kopun artık yol alın. Bana dinlemini okumayın, beni sevmeyin. Bana ilişmeyin, gizli didişmeyin. Bana ağır gelmez. Günlerin sultanıyım, sen de gideceksin aniden. Mahveden arar olacağım. Yoldan çıkmadı benim aracım, sağ salim varmak amacım. Rüzgarları ettim takip, yol aradım buldum tarayıp. Düzlükleri geçtim barizmla, çarpık kentleri çarptım o gazımla. Kafa gözü yardım bana bir yardım etmedi ama kalktım. Kabarık derdi vahim hali, rap şehrine sokulur vali. Her bahçe tahtere vali, seni oydum ortaya lafı koydum hayli. Aslan yak fitiline haydi, kendini patlat, B tribine atlat. Hadi bana en iyi şarkını patlat, da da da da. Bir kişi on vukuat, kendine güveneni yitirir avukat. Hani stilin hani futuat, yo hani kızsan hani subat. Kendine güveneni beklerim, ortada buluşalım inceden oydum. Oynayalım oyunum tektir adroya. Biri söyler biri bakar et bak ya. Uyuyorsun MC'lik, sana cevabım iki HC'lik. Kafkef işte incelik, ben kalıcı sen bir GC'lik. Hop hop stop, durak adayıp hop. Haydi azıcık pratik yapalım, aklımızı başımızda tutalım. Tut tut tut tut, sana kafa tutanı da dur. Kalk git dur dur dur, sana gelip buranı da vur. Gömdür tekmeye tokada da bol. Emsin kalemdir silahı, sözleri mermidir. Sık tak tak tak tak tak tak. Sık tak tak tak tak tak. Sektepler açtı geldim, içtin içtin. Bana sardın, kopun artık yol alın. Bana dinlemini okumayın. This is how it should be done.